ماه من، بی تو مهری ندارم، مهر توست ماه شبهای تارم. میخواهیم هرچه هستم، هرچه باشم، میخواهمت عشق پیدا و پنهان من. تو آرامشی در طوفان من، با قلب تو میتابد دنیا در جان من. میخواهیم هرچه هستم و چه باشم، میخوام عشق پیدا و پنهان من. مهر تو ماه شبهای تارم، ماه من، بی تو مهری ندارم. روی زخم با دل تو مرهم تنهایی هایم نشستی، پشت غمهای من را شکستی. آن که بی مرز و بی انتظاری، هم دل من شد تنها تو هستی. روح بیداری، مستی هوشیاری، نام تو جاری در سر نوشتم. تن فدای تو، جانم برای تو، زیر پای تو خاک بهشتم. مهر تو ماه شبهای تارم، ماه من، بی تو مهری ندارم. روی زخم روز و روزگارم، با دل تو مرهم میگذارم. میخواهمت